أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. دې ځنه داوود توحید ذکر کړي، مخکې دلایل ذکر شو، ګڼ تقریبا 12-13 دلایل ذکر شو، اوس په داوود توحید متفرع کړي او بیا زجر ور کوي نه منونکو ته، رټنه د لا جرم ان الله، بیا ورپسې زجر د پینکار د قران کریم نه، او اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم، او دا غین رستو بیا تخویف دنیوی و نمونه ذکر گئی، قد مکر الذین من قبلهم، او بیا تخویف اخروی چې ثم یوم القیامت یخزیهم، او دا با اوگد چلیگی بیا آغا یو کم دیر شایاتا بوری، او دا غین رستو بیا تفصیلی بشارتی وقیل للذین اتقون رستو. الہکم الہ واحد، معبود ساس و معبود دیو. د دلایلونه دا مسله معلومه شوه، دا مخکې چې ذکر شوې نعمات په انسانانو باندې چې معبود او حاجت روا دا یو دی، یو اله واحد. نو فالذین لا یؤمنون بالآخرة، نو هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې، قلوبهم منکرة، زړونه دا غي بد ګڼي توحید لا، دا الله توحید بد ګڼي، ها منکرة انکار کوونکي دي توحید نه، بدګمون کې دی اغیل را، او هم مستكبرون، او دی لوی کوونکي هم دي. په دې کې الله خبر ورکړي چې کافران د دې رونه انکار کوي، او دا ځکه چې رستو با الله حال د دې ذکر کې او خبره ورکړلې د دې تعجب نه، چې دې تعجب کوي د دې نه چې اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب، سوره سات کې وراشي. همدارنګه الله فرمایلی چې دا مسله په دې بدلږي، اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، فاذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، سوره زمر کې وراشي 15 کې. ځکه ویلونه انکار کوي، وهم مستكبرون، او دې لوی کوونکي دي د الله د بندګینا، یو خواه خلون انکار کوي، او بل خواه دی استکبارم کوي، مستکبرون عن عبادت الله، ما انکار قلوبهم دی توحیدی ہی، یو غالت ازلو دی توحید نمونکر دی، او بل غالت استکبار کوي ځان لوی گنی دا اللہ دا بندگی را. لیکن سنچ اللہ فرمائلی سور حامیم مومن شپیت آیات کے، چه ان الذین استکبرون عن عبادتی سید خلون جہنم داخرین، دا استکبار چې کوي ځان لوی ګڼي د الله د بندګۍ نه، د الله د احکامو نه، الله وی جهنم ته به ذلیل داخلوم، دا الله هر حکم منل دغه بندګۍ کولی. اځ کله یو سړی د الله د حکم نه ځان لوی ګڼي، دا الله یو حکم دته په نظر کې سپک کار شو، ته دې مستکبر دی، هم مستکبرون. نو لا جرم ان الله یعلم، زجر دی بیا، خامخا بشک الله پوهیږي ما یسرون و ما یعلنون، پاغ جدی پټ سکی او پاغ چخکارے کئی، ارس داغ پا علم گیری دا اللہ دا معلومات ندی. انہو لا یحب المستکبرین، یقینن اللہ نخو خیلوی کون کی چھو دا اللہ دا بندگی نظان لوی کنی، یا دا اللہ یو حکم دا احکام و ناغت پا نظر کس فکر آزی، اللہ دا سی خلق نخو خی. او ایزا قیل لهم، او زیل بل زجر ورکی رتن دا، چھو گورا دا قرآن نے انکار کئی، او دکا قرآن اللہ را توحید دا پارا نازل کل دے کنا، ویو قرآن نمونکر دی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْ كَلَا جِدِي تَوِّي لِشِي مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ صِدِيَغَا كِرَا لِقِلِدِي ستاسو ربو مانا دا کم کتاب دی جستاسو رب را لِقِلِدِي ستاسو دا وحی بارک سخیال لے نو قالو دیوی اساطیر الاولین دروخ کسی دی دا مخکنو تا خو ملد دروخ کسی دی ادراج مکری دی زڑی کسی دی کل دا نوح علیہ السلام کسی کل دا ابراہیم علیہ السلام کل دا موسیٰ علیہ السلام کل دا یو قومی کل دا بل قومی اساطیر الاولین اللہوی لیحملو دا لام دا عاقبتی دی دا خبری کئی دی دا پارا من عاقبت بیدا شی انجام بیدا شی انجام دا چی دی بپور تکی او زارهم پیٹی د گناہون اخبلو کاملتن پورا پورا یوم القیامتی دروز پروز دا قیامت نیو خب اخبل پیٹی دا گناہم پور دکڑی او من اوزار اللذین او دا پیٹو داغ کسانو نا یدویلونهم چی دیئے بیلارکی بغیر علم بغیر دا سدلیلنا بغیر علم من بغیر حجت مظہری وی دا حال بیسل که دا فائل دا یدویلونهم نا نمانا دی گمراه کئی اغسو کو چه اغا پا دی نپوئی گی چه دا گمراهی دا نو بیا حال که دا مفعول نا حال دا فائل نیم کولشه مانا دی چه نور گمراه کئی نو سو دلیل و دا نپیش پیزه که دا خود دلیل نده چه پلار نی کلی دی خاشا کی لی کلی دی دان کیسی بوئی دنگی خوب لی دلی دی اغا تا کشف شو دا خود دلیل نده او یادا چه بغیر علم دی گمراه کئی دا خلق پا دا سی حال کی چه غیم بی علم دی نو حال دا مفعول نیم جوڑو لشه خا او دی چه تنبیح دا چکه اوسړې دا وی چې ما ته خو پته نه و نو ځکه مې شرک کاو ما ته خو پته نه و ځکه دا الله د حکم خلاف مې کاو تو فيه تنبيه على ان جهلهم لا يصلح لهم عذرا چې د دې جهالت د دې لپاره باندې عذر نشي جوړې دي ولي اذ كان عليهم ان يبحثوا ويميزوا بين الحق والباطل ذکر دې په ذمہ دا لازم و چې دې بحث کړي او د حق او د باطل ترمنځ تمیز کړی و کنه او دغه تمیز او جدایی و نکړه د دنیا کارونو کې خو خمنډه والے رسانه تر ماخام هزار ستړي کو او د دین بار کې د لم یا بوجو نو ځکه چې یو خدا چې د خپل پیټه پورته کړی مولا د داعی د ذوالال کنه د گمراه او پرې غاړه ته نور خلک هم گمراه کړل دي ته په خپل هم نه پوي نه غي گمراه کړو دلیل نو پېښ کړی غي دا یا غي نه پوي نو د گمراه کړل د په جال کې راځو ځوان مانی صحیح دي کنه او حدیث کی تشریح راغلی وا حافظ ابن کثیر وی حدیث کی راغلی دی چې من دا الہ دن کان له من الاجر مثل اجور من اتباعه لا ينقص ذلك من اجورهم شیا سوک چې ہدایت طرف تا قران تا او سنت تا او دا الله حکم د خلق را ولی دا غ بدل با پشان ته د بدلو دا غ چای چې د خبره منلی د حکم منلی د چو تسویل یې په شوی او دا غی د اجرون نبم څه کمې نه کیږي نا الله بدلم پورا بدل ورکي چې کله دا عمل کړل په هغه باندې او چاله چې دعوت ورکړل او دا غ نیکه د توحید او سنت او غي په عمل کړل نه غي له هم الله پورا اجر ورکي خدای غي هغه بدلی به الله دلم ورکي نو ډبل بدلې شو کنه نو ومن دعا دا الى ضلاله كان عليه من الاسم مثل اعصام من اتبع لا ينقص ذلك من اعصامهم شيا چې چا سو گمراهه تر او بلل خلاف سنت کار ته ول دعوت ور گئی دروغ ته ول دعوت ور کی خیانت تا فسق او فجور تا جواره تا شراب تا نشو تا ماشو تا نو په دغه باندې با د ګنا نه ای په شان ته د ګناهونو داغ چا چې د خبره منلی او داغي په ګناهونو کې بم کم نه راځي ولی اغي رزل دعوت د وجه گمراه شوی دی کنه نو داغي گمراهی خو په خپل زیاده او داغي ګناهونه او دا غي عمر او په د باندې را بار شي چې دا د خپل ګناهونه دي دا مو هي چې دا پر دې ګناهونه به بار کړو ځکه قران کریم کې الله سورہ عنکبوت کې فرمایلی دی یار لس آیات کې ولا يحملن اسقالهم واسقالا ما اسقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون خام خو ضرور پور تقریبا خپل پیټي او نور پیټي هم پور تقی سره د خپل پیټونه یو خورده د ګناه پیټي وو اخوا چې د سو گمراه کړو نو دا غي د ګناه کېټیم په دراله اگر چې په خپل ګناه هم دي چې غي سوچ نو قائم هو کافرو اغي هم گمراه وو او دې او دای د ضلالت رزق الله دل تو فرمایل دې د پاره معنا کې بد دا چې پورته بکی او زار هم پیټي د ګناهونو خپلو کاملتن پورا یوم القیامت د قیامت پروز او من اوزار الذین او د پیټو دا کسانو نه یو دلونه هم چې دی په لارې کې بغیر علم بغیر د دلیل نه الا سا ما یزرون ها کبر شی بد دی هغه چې دی یې پورته کوي الله وی څه شی پورته نه کنو ډیر ناکاره شی یې پورته کو خپل پیټ د ګناوو او چې نور ګمراه کړل دا غي د ګمراهه غ پیټ هم په دبان نه راغی اوس تخفیف ورکړي خره دنیا چې کله الله دنیا کې عذاب راوړي پتیر او امم راوستري کنه پتیر قومونو باندې قد مکر الذین من قبلهم یقینا مکر کړو هغه کسانو چې د دین مخکې وو مکر کړو مان هیلی جوړ کړې د حق وړولو ده د انبیا او د مخالفت د پاره د غید هلاکولو د جراوتن کولو د پاره د حق د مزمحل کولو د پاره صفات الله بنيانهم من القواعد رات لوک الله مان راوی الله بنیادونو د دیتا بنيانهم تعمیرات د دیتا باده د دیتا من القواعد د وی خوننا د بنیادونو نا فخر عليهم السقف من فوقهم را پریوتل په دی باندې چتونه د پاسه د دینه یا خو ظاهری عذاب مراد ده چې مکر دې خلقو کړو عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا غن نمروز یادې کنه چې هغه بنگله جوړ کړی و او مصنف عبدالرزاق کې د زید ابن اسلم پر روایت دا راغلی و چې اول جبار فزمکه کې نمروز و نو الله پاغه ماشه مسلط کو اغه پس پیمه کینه نه وته نو بیا به داغه نه راوته خو چې څوک برات نو ناغي ته بدا ویل شو چې سر لولې یو سپلیرا بغوي دې سره د آرام راځي چې څوک برات نو داغه به خ کار داو چې هغه سر لولې سپلیرا بغوي یو زرا براسه بالمطارق دې مقام کې حافظ ابن کثیر ذکر کړو دا پاغه الله ذلت راوستخه دا حق خلاف مکر جو کړ د ابراهيم عليه السلام ته ډېر کند یو کنستي ورته مغوا چاو لیکن الله په د باندې ماشه مسلط کنه یو ګډ ماشه د لاسو وی دي مردار شخه فات الله بنيانهم من القواعد بیا خو ظاهر باندې حمل لے اچھا په ظاهر حمل شي نو ګوره د نمرود بنگلو تا چې هغه بنگلې ولا الله رو ګور زولې کته کنه تړي ډوړي کړي ولا ادي باندې هغه چتونه کیناسته او یادا علی سبیل التمثيل لے د معنا وایسي راغ الله بنيانهم دبی داغ مکرونو بنیات امارت تا من القواعد دا بنیادونو نا را پری و تا بدی بانده چھت دا پاسنا نا مطلب سره دا دی مکرونو تا بنیانو دا اللہوی مکرونو میں والا برباد کلو دیر مکرونو چلونو حلی جوڑے کرے دا حق دا ختمولو دا پارا حق ختم نشو دا دی مکرونو اللہ ختم کلو خواه داغی سفیدر رو نو آتا او آتاهم العذابو اور آغی دیت عذاب من حیث لا یشعرون دا داسی زینا چی دی پی نکوی دا چا خو زلزلہ پرالا یا سخت سیلے تو چلے دا نو تباہ اکڑا خواہ کرتا بیوی بار صورت داغا تیر قومونو کنا تو دی منصوبے جوڑے کلے وی مدارک نشاپوری تفسیری کبیر کی امام راضی طولوے سو منصوبات لیم کرو بہا رسول اللہ تدبیرونا مکرونا خیلی و فریبونا جو کلو چی دا اللہ دا رسول و مقابلو کی فجعل اللہ حلاکهم فی تلک المنصوبات دغه منصوبو کی اللہ دا دی حلاک واشو کما کحال قوم لکا داغ قوم حالو چی غی تعمیر جو کلی خمزبوتو او بیا داغ دا وی خون نرون وڑی گی کنا نزعزاد فسقط علیہم و سقف و ما توها لکو ندا مثال شکر ابن قطیبو میدا مثال لے الله مثال ذکر کوي چې دې ډېرې مضبوطې منصوبه جوړې کړې وي د دې په خیال کې لیکن الله ولا غدا سکرې چې دا غېړو صحیحیت نه او پاغي کې دې خراب شو آتا هم العذاب من حيث لا يشعرون راغې دې عذاب من حيث د داسې زینا لا يشعرون چې دې پنه پویدل دا خو د دنیا عذاب او ثم يوم القيامه بیا پر ورځې د قیامت یو خزيهم او بشرمې دي دا اخرت تخویف ولا ذکر کوي کنه چې په قیامت کې لا بل عذاب دي چې دی به شرمای رسوا کوي به یو ذلهم دی با ذلیل کی او یقول ورتبوی عین شرکائی الذین کم وی دی شریکان زما حغا کنتم تشتشاقون فیهم چې وای چې تاسو به چاوده داغیدو وجی بس هم چاوده کچا به مسله کوله چې لا تخی زنشی کوله تمنات بزرگ پلاس کې سنشتا او ذات تیرے دے سنشی کولے او بل شہید زان لکم زورے دے او اللہ تا محتاج دے ازما استا دعا تا محتاج دے تو دیبا اسے اچھاو دلخا قرآن کریم شق شق بشخا او بچاو دو تعبیری معنی هم کولی شي چې سړی چوینو مانا جګړې کوي که نه نو کنتم تشتو شاقون فیهم وی تاسو چې تاسو به جګړه کوله د هغوی په باره کې بس خبره به هم نه شوه برداشت کولی او هر موحد ته او د دین داعي ته به راپاڅېدی نو قال الذین ابوی هغه کسان اوتو العلم چې ورکړی شوی وته علم چې هغه ایمان واله دي یا ملائک دي دواړه تفسیر شته چې ان الخزی الیوم یقینا شرمندگی نن ورځ و سوء او بد حالت علی الکافرین په کافرو دی دا بد حال په کافرو دی دا څوک دی تخویف اخروی اوږدی هغه یو کم دیر شه پورې الذین دا هغه کسان دي تتوفاهم الملائکه چې ساخلی د دینه ملائک ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې ظلم کوونکي په خپلو ځانونو نو چې کله سات یې اخلي نو فالقوا السلام نو پیش کی دی دروغی خبره دروغی خبره پیش کی ملائکو ته چې پوه هیڅ د عذاب ملائک راغلي دي کنه لاغې د دغه وخت دروغی د جوړ جاری خبره کوي سوې بما كنا نعمل من سو نو مونږ چې کړی مونږ سبد کار مونږ هیڅ بد کار نه کړی کنه مونږ نه شرک کړل نه مونږ کفر کړل ښه دلته اصل کې دا خبره وا چ ملائک د دینه تپوس کوي چې اینا شرکاؤکم الذین تدعون من دون الله کنه ندی بوی ما کننا نعمل من سو او چاوی چې د قیامت پر ورځ بداوی چې ما کننا نعمل من سو سورہ اعراف وو دیرش کې دادی چې اینا ما کنتم تدعون من دون الله سشو ندی بو توید ولوا الله انام کې تاسو تیرشوی دی چې دی بوی والله ربنا ما کننا مشرکین قسم په خدای مونږ شرک نه کړی انکار وکړي کنه بدل ته مغز ذکر کوي چې ما کننا نعمل من سو نو مونږ چې عمل کوو مونږ هیڅ قسم بد عمل بلا ولنا کړی دی دروغ اوس بلا ملو سوءا بلا ولنا بد عمل کړی دی ان الله علیم بما کنتم تعملون بشک الله پوی او پاګس چې تاسو کول الله دا پته راکنه چې تاسو کړی دی فادخلوا ابواب جهنم زه ور داخل شه دروازو د جهنم تا خالدین بیا می شبه پاغه کی زه اوس ورنه وځه تاسو لپاره الله زه تیار کړل دي چې هغه د جهنم عذاب دی ورنه وځه دا کافر دی د حال الله ذکر کوي او د کم روزه نه جدي مردار شوی د دنیا نه تللی دي کنه نو د جهنم ته تللی دي الله جل شانی فخذوا وجعلوا روحه جهنم ته داخل شو کنه او باقی چې کومې جوسې په قبرونو کې پرتې دي هغه هر کله زری زری شوې دي هندو دي سيزلې دا ولا جوسه یا دلته په دې ځمکه کې جوسه خورې شوې ده نو الله جل شانو قادر دی په دې چې هغه ته داغه اثر را رسي او روح ال ته پاغزه کړي او چې د قیامت روز شي بیا نا روح به ولا په دې جوسه کې نه باسي بیا به ولا عذاب ورکړي ها او دا دې مقام کې صفه معلومیږي د دینه حافظ ابن کثیر لیکلی و هم یدخلون جهنم من یوم مماتهم بارواحهم کله نشی دی مړشو نو الله د دې روحونه جهنم ته داخل کړو و یاتی اجسادهم فی قبورها من حرها و سمومها ادي جوسی چې کوم زینو کې پرتی دی هغه قبرونه دي زینو دي ال ته داغه ګرمي او داغه عذاب الله دی ته ورغی فیزا کان یوم القیامه کله چې د قیامت ورځ شي فسلکت ارواحهم فی اجسادهم د دې روحونه بار دې په جسو کې نه نوځي او خلدت په نار جهنم دا په جهنم کې همیشه شي لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها سورې فاتحه کې وي نو بیا په دې مرګ راځي او نه به عذاب سپکيږي لکه څنګه چې الله فرمایلی او النار يغرزون عليها غدوا وعشيا ويوم يقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب سورې حامیم مؤمن کې دا نه لا پته ولګي دا چ عذاب په د باندې شروع دي څنګه دې د دنیا نه لاړ روح الله جهنم کې نه نواز او باقی دا بدن دې د الله داغي اثر را رسي اگر چې دلته د پشیشو کې بن کړلې کافر دې د الله نو منکرو دهریو مو دې تونګو یا کار مارکسو یا لیننو یا بل چې داغي وجودونه شیشو کې بن کړی دي نو ظاهر کې دې ګلابونه ډیر چا پیرا پراته دي روزانه په سپری کېږي لیکن وو کافر الله یې نه من رسرنا ناغل الله عذاب دغه ځای ورتي اته پینه پويږي او روح هغه ځای کې د مستقر کې چې کله د قیامت ورځ شي نو په دې جوسه کې بولا غ روح نه نباسي ښا نو بیا به ازادي مدل دې ځکه تاسو فرمایل چې فدخلوا ابواب جهنم او چا نه قیامت کې او بیا تاسو په تو ویل شي نه نو دې دروازو د جهنم دا خالدین بیا همیشه به پدی کې فلاد اسمس والمتکبرین نو خامخ بد دا ټکانه د لوی کو انکو بد دا ټکانه د لوی کو انکو مسوا زید قراری او زید استوګ نه ور دی رکی دوته وی نو تفصیلی بشارت داغه مقابله کې ذکر کړي چې وقیل للذین تقوا او به ویل شي هغه کسانو ته چې ځان بچ کړو د شرک نه ځان دنیا کې د شرک نه د الله د خلاف ورزې نه بچ کړو چې ما ذا انزل ربکم سو اغشر علی گلی استاذ رب دنیا کې استاذ رب سره پیغامات را لګلی او تاسو ته کنه نو قالو دی بو ته وی خیره الله خو خیر را لګلو قران خیر دی کنه ما یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا حدیث خیر دی کنه خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم زګ دی بو وی الله خیر را لګلو خیرن معنا انزل خیرا زاد المسیر کی ابن یوزی وی را لګلو خیر وللذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا دا پال دا کسانو چې توحید یې منل لري احسنوا من قالوا لا اله الا الله واحسن العمل عقیده د توحید او عمل نیکو په دې دنیا کې نو حسنا دا غد پال حسنا دا حسنا سمانه حیات طیبه دې په دنیا کې مظهری وي انحینه حیاتا طیبه بیر پاکیزه ژوند لري د آرام او د اطمینان ژوند لري یا حسنه معنا توفیق دې د نیکو اعمالو یا حسنه معنا کرامت من الله فی الاخره دا الله له طرف نه عزت ته چې ردب کې دي شی اخرت کې چې هغه جنت ته زاد المسیر کې ابن جوزی وي اول دار الاخره خیر او خامخا کور د اخرت ډیر غره دی کور د اخرت سره شي جنت ته کنه اخر من خیر من الدنیا زاد المسیر کې ابن جوزی رحم الله اول نعمه دار المتقین او خامخا خدی کور د پرهیزګارانو چې جنت ته داروس جنات عدن د دار المتقین نه بدل لګنا دا جمهور علما او خبره ده او دیم قول دار چې دنیا یادې چې ول نعمه دار المتقین او خامخا خدی کور د پرهیزګارو چې دنیا دا حسن بصری وی نعمه دار المتقین الدنیا لانهم نالوا بالعمل فيها ثواب الاخره زاد المسير ابن جوزی وی دا کور د دنیا د پرهیزګارو د پاره ډیر ښه کور دی ولې دی پکې نیک عمل کین او د اخرت ثوابونه به حاصل کی باغی باندې دا غدا معنا کړی و چې دنیا دا خړومبه قول د جمهور چې جنت یادې ځکه جنات او عدن ته بدلوم نه کلام کی او هغه په نظر کې و بیا جنات او عدن نه پاره خبر په کلام کې روباسي چې لهم جنات او عدن ها لنعم دار المتقین او خامخا خدی کور د پرهیزګارو جنات او عدن چې باغونه دي د همیشه اوسېدو یدخلون دی به داخلي کې هغه تا تجری من تحتها الانهار پیږي با لاندې داغې نه ولې لهم فیها ما یشاءون دی د پاره په دې جنت کې هغه صحیح چې دی غواړي بس په لنډه ختم کړه ښه معنی څه چې دی غواړي هغه بینو بس لهم فیها ما یشاءون کذالک یجزی الله المتقین دغه شان بدله به ورکړي الله تقوا والا او تا پرهیزګارانو ته دا سوک دی د دې د ځن کدن حال وګوره د کافر د ځن کدن حال خو ذکر کړي الذین تتوفاهم الملائکه چې کوم وخت کې د ملائک ساخلی نو دغه وخت دی په ځان پوه شو نو اوس وی ما خو بد نو کړی ځان بچ کړي دا غنه کنه اوس د ایمان والا حال وګوره الذین هغه کسان تتوفاهم الملائکه چې ساخلی د دین ملائک طیبین په داسې حال کې چې دی پاکی د شرک نه زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله او تفسیر ابن کثیر کی حافظ ابن کثیر وی طیبین پاکی د شرک نه الله مالوسی تفسیر روح المانی کی وی طیبین من دنس الشرک دی پاکی د خیرو د شرک نه شرک نه د ککړه شوی او بیا قرطبی او دارنګ ذات کی ابن جوزی د دې غنې معنی نقل کړي طیبین کې شپږ اقوال تقریبا وو یو دا چې طاهرین من الشرک دی د شرک نه پاکو داسې حال کې د دنیا نه تللی دي زم دا چې صالحین نیک عمل کوونکي وو درم دا چې زاکیت نفعل او اقوال کارونه ویناګانې پاکې وي نو څلورم دا چې طیبین الانفس ثقه بما القون من ثواب الله دی روح خوشاله او پدی اعتماد چې الله براله ثواب را کوي د بنظم دا چې طیبه نفوسهم بالرجوع الی الله کم وخت چې تسا وته نو ډیر په حال کې تللې ځکه دی الله طرف ته روان دی نیکان خلاص د دنیا له ځینو په خوشاله دي کنه تکه څنګه چې صوفی سه وي وی خورما روز کزی منزلی ویرا بیروم راحت جا طلبم وز بی جانا بیروم سخر وز بی خورما روز کزی منزلی ویرا بیروم کلچ را دی کندر نروانیم دنیا خو کندر دی خورما روز کزی منزلی ویرا بیروم راحت جا طلبم وز بی جانا بیروم دخپل زان راحت و طلب کوما او دا اللہ طرف تا بروانیم دکه زما محبوب الله دی او نظر کردم کی گر آیت بصری غم روزه تا در می کد شادان و غزل خواب روم دا می منخ تا کلی دا چی که پا ما دا مرگ روز رالا دا اللہ دربار تا بڑیر پا غزلو کی روانیم او خوشحال بروانیم پا خوشحاله بروانیم خواه توی بینا نشبگم مانه کلی وان چی توی بینا من ان تکون وفاتهم سهلتن لا صعوبت فیه ولا علما دا دی مرگ دیر آسان دی نپکی دلستا و نپکی غمشتا دبانی سختی ظاهر کی چلی گی خلق ہوئی سختے کی دی لیکن دتے چکم نعمتون مخام اخکری دی پاک پل سختے بانی بیا نپوئی گی خواہ حالانکہ دا مرگ حال دیر گران دی کنا دور گران دی لیکن دا غنو چاپا چی دا دی خپون شروع شی پا دی بدن کے دلدن نراخی کنا اتر برا پوری رازی دا سے سختی دا لیکن دی پی نپوئی گی اولی دی دور خوشحالے کی دی لیکن یو سڑی تی یو خوشحال حالت مخه تر روان دي د منډو اندوانه چې کوم تکلیف راشي سزا خوشي په پروا نه وي تک شان دوم پروا نشته نو دا شپه غواړه تعبیرات یو بل ته نږدې وکنه یقولون دی وی ورتا ایمان والا ته دا ملائک وی سلام علیکم سلام دی پتا سو بچاو دی پتا سو الله تاسو د عذاب نه بچ کړي سلام علیکم او دخول الجنه دا دی روحونو ته ویل شو ها کوم وخت چې ساخري خو بدن لا دلته دی کنه نا روح سره ولا ملائک خبره کوي چې سلام علیکم پتا سره سلامي او دخول الجنه داخل شي جنت تا بما كنتم تعملون په سبب د دې چې وای تاسو چې نیک عمل کوو نیک عمل تاسو سبب دی د پاره د جنت او دام کیږي چې دا خطاب قیامت کی قیامت کی وته وي اخر کې بیا تخویف ذکر کوي چې حال ينظرون تیسره تخویف ذکر کوي هغه چاته چغی نه منی دا ولی نه منی اخر دی د ملائکو په انتظار دي چې د عذاب ملائک راشي اکنا دا الله په انتظار دي چې هغه راشي یا دغه حکم او فیصله او عذاب راشي دا مخکې خلکو هم وی دا ذکریو الله په چا ظلم نه کوي خودی په خپل ځان باندې ظلم کوي نو حال ينظرون انتظار نه کوي دا خلق الا ان تاتيهم الملائکه مگر د دې چې راشي دي ته ملائک د مرګ یا ملائک د عذاب او یا تی امر ربک یا راشی عذاب در ربستا یا حکم در ربستا دی پدی انتظار دی ذکر نمانی کذالک فعل الذین من قبلهم دغشان کار کرو اغا کسانو چی مخید دینو وما ظلمهم اللہ او ظلم نو کرے اللہ پاغی ولیکن کانو انفسهم یظلمون نو لیکن او اغی چی پخپلو زانونو ظلم کاو فاسوابهم سیئات ما عملو نور سیدی اغیتا ناکار سزاگانی داغ عملونو چی کرےو یا لما عملو دی اصل کې نور سیدی دیتا سیئات و ناکارا سزاگانی ما عملو داغی چی دی کریو دا وجه داغی عملو نا چی دی کریو خلوم بے مانا ظاہر دا نور سیدی دیتا ناکارا سزاگانی دا عملو نا دی بدو و حاق بهم و چاپیر شد دینا ما حق عذاب کانو بهی استازی اون چو دی چی پاگی پوری بے ٹوخی کولی دنیا کی اور پوری ٹوخی کولی خواه دا ایب چې کړه دعوت ورکاو دا الله دا عذاب تذکرہ به کوله چې خبر کې دا سي عذاب دی په آخرت کې دا سي عذاب دی نو ته ملنګ دي شروع کړې ته پچمو دي شروع کړې ته مسخري شروع کړې ته په غب کې اړول خبره دا الله جل شانو وي او ته وې لشي فحاق بهم الذين بچاتیر شي هغه چې ودي چې باغې پورې ټوګه کوله غا عذاب بیا وته ګوره الهکم اله واحد معبود تاسو معبود دی یو فالذین لا یؤمنون بالآخرة هغه کسان چې ایمان لري په آخرت قلوبهم منکرتون زړونه داغي بدګنی توحید لا وهم مستكبرون دی لوی کوونکی دی لا جرم خامخا ان الله یعلم بشک الله پوهیږي ما یسرون پاږی دی پټس گئی و ما یولینون پاږی ښکارې کوي انه لا یحب المستكبرین بشک الله نه خوخی لوی کوونکی و اذا قیل لهم کل چوی لشدی تمازا انزل ربکم سدی چر علی گلی دی ستاسو رب سری آغا چرا لیگلی استاس و رب نو قالو دیوی اساتیر الاولین دروخ کسی دی دا پخوانو دنیا کی دا سی ہوئی چې ما ځان زله رب کوم سړي هغه تاسو رب را لګرین دی وې دا قصې دي دروغ یا قصې دي په خوانو ليحملوا اوزارهم عاقبت دا چې پورته بکی پیټي خپل د ګناهونو کاملتن پورا په پورا يوم القيامه دي قیامت پر ورځ ومن اوزار الذين او د پیټو دا هغه کسانو نه يذلونهم بغیر علم چې دی بلارې کوي بغیر د دلیل نه علا خبر شي خلقو سا اما یذرون بد هغه چې دی پورته کوي قد مکر الذين من قبل یقینا چل کړو مکر کړو فریب کړو هغه کسانو چې مخکې د دینو فات الله بنيانهم دراغ الله اباد د دیتا من القواعد د بنیادونو نه فخر عليهم السقف من فوقهم نرا پر ود بدی باندې چھتونا د پاس د دینا واتاهم العذاب و راغ دی تا عذاب من حيث لا يشعرون د داس زینا چی دی پنه په هید ثم يوم القيامه دی بیا پر ورځ د قیامت یخزیهم او بشرمی دی و یقول ورتبوی اين شرکائی کم زی دی شریکان زما الذين كنتم تشاقون فيهم اغه کسان چې وې چې تاسو با جګړه کوله داغي په بارکی یا تاسو به چودې داغي د وجی وقال الذين في بغلي ابو يغكسان اوت العلم چور کله شی او تا علم معنی ایمان والا یا انبیاء یا ملائک ان الخزي اليوم بشکا شرمندگی نن روز وسو او بد حال عل الكافرين بکافرو دے الذين داغ کسان دی توفاهم الملائکه چ ساخلی د دین ملائک ظالمی انفسهم پداس حال کې چې ظلم کوي انکی په ځانونو خپلو په شرک کولو په کفر کولو په نافرمانی کولو فالقوا السلام نو پیش بکی دی د جوړی خبره دروغ خبره وی به ما کننا نعمل من سو نو مونږ چې عمل هم کوو هسته سم بد عمل بلا ولنا ان الله علیم بشک الله پو دی بما کنتم تعملون پاغ چې وې تاسو چې کولم فادخلون ننوزه داخل شه ابواب جهنم دروازو د جهنم ته خالدین فیها همیشه به پاغه کی فلبئس مثوى المتکبرین نو خامخا بد زید لوی کوونکو وقیل للذین اتقوا او بویل شیغه کسانو تا چې ځان ساتلی او د شرک نه ماذا انزل ربکم سدیغه چرا لیگلی دی ستاسو رب نو قالو دی بوی خیرا را لیگلی خیر للذین د پاره دا کسانو احسنو فی هذه الدنیا چې توحید منل دې په دې ژوند د دنیا کې حسنا خو ژوند یا حسنا ژوند خوشاله دې یا حسنا توفیق دې د نیکو اعمالو یا حسنا جنت دې خو بدل ده ول دار الاخرته خیر او خامخا کور د اخرت غره دې ول نعمه دار المتقین او خد کور د پرهیزګارو جنات عدن باغونه دې د همیشه اوسېدو یدخلونها جدی به داخلي کېږي تا تجری من تحت الانهار و بیگی بلاندی داغین ولی لهم فیها ما یشاؤون دید پاراو پا دے که غصی چی دی غواری کذالک عز اللہ المتقین دغشان بدلب ورکی اللہ تقوی والاو تا اللذین داغ کسان دیت توفاهم الملائکہ چی ساخ لی دین ملائک طیبین فداس حال کی چی پاکی دا هر قسم خیری دا شرک و دا کفرنا یقولونا وی بورت ملائک سلام علیکم بچاو دی پتاسو سلام دی پتاسو سلامتیا دا پتاسو ادخلوا الجنه داخل شه جنت تا بما کنتم تعملون په سبب د اغه نیک عمل چې وای تاسو چې کوم هل ينظرون انتظار نه کوي دا خلق الا ان تاتيهم الملائکه مگر د دې خبره چې راشدی ته ملائک د مرګ او یاتی امر ربک یا راشدی ته حکم د ربستا عذاب د ربستا کذالک فعل الذين من قبل دا غشان کار کړو هغه کسانو چې مخکې د دینو او ما ظلمهم الله ظلم نو کړی الله په دی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن وږي چې په خپل ځانونو ظلم کاو اصحابهم نور سیدی دی ته سیئات ما عملو ناکار سزاګانې دا غ عملونو چې دی کړیو په حق بهم نازل شو په دی چاپیر شو د دینه ما کانو به یستاذون هغه عذاب چې دی باور پورې ټوکې کولې